50 languages. 3 3 التعارف غنوريزو غنوريزو مرحبا يا يا مرحبا كاليميرا كاليميرا كيف حالك؟ تي كانيس؟ تي كانتي؟ تي كانيس؟ تي كانتي؟ هل أنت من أوروبا؟ Είστε από την Ευρώπη؟ Είστε από την Ευρώπη؟ هل أنت من أمريكا؟ Είστε από την Αμερική. Είστε από την Αμερική. هل أنت من آسيا؟ Είστε από την Ασία. Είστε από την Ασία. في أي فندق تقيم؟ Σε ποιο ξενοδοχείο μένετε? Σε ποιο ξενοδοχείο μένετε? منذ متى وأنت هنا؟ Πόσο καιρό είστε ήδη εδώ? Πόσο καιρό είστε ήδη εδώ? كم ستبقى هنا؟ Πόσο θα μείνετε? Πόσο θα μείνετε? هل يعجبك هنا؟ Σας αρέσει εδώ? Σας αρέσει εδώ? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Κάνετε διακοπές εδώ. Κάνετε διακοπές εδώ. يجب أن تزوروني. Περιμένω επίσκεψή σας. Περιμένω επίσκεψή σας. هذا هو عنواني. Ορίστε η διεύθυνσή μου. Ορίστε η διεύθυνσή μου. هل سنرى بعضنا غدا؟ Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Λυπάμαι. Έχω ήδη κανονίσει κάτι. Λυπάμαι. Έχω ήδη κανονίσει κάτι. إلى اللقاء. Αντίο. Αντίο. Αράκομ χαρίμπαν. Εις το επανειδήν. Εις το επανειδήν. إلى اللقاء قريباً. Τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε.